อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำหลักธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพานเชิญพานในทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลที่มาร่วมจัดรายการด้วยเพื่อที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานบ้างสถานการณ์ปัจจุบันบ้างมาพูดคุยดูซิว่ามีประเด็นธรรมะเรื่องไหนที่เราจะมาปรับใช้กันบ้างในวันนี้เป็นเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบันเรามีข่าวอะไรกันบ้างคุณจุพล ครับในช่วงหลายสัปดาห์นี้นะครับก็แน่นอนแล้วครับก็เป็นข่าวของโควิด-19นะครับโควิด-19เนี่ยมีหลากหลายประเด็นนะครับที่เป็นแง่มุมที่เราจะต้องจับตามองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในการที่จะถูกล็อกดาวน์เคอร์ฟิวแล้วก็ work from home รวมถึงเรื่องของการเสียชีวิตในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าการเสียชีวิตในช่วงยุคโควิดเนี่ยเสียชีวิตปุ๊บขึ้นเมนเผาทันทีไม่มีการสวดปกติเมื่อเสียชีวิตหรือผู้วายชนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะจะต้องมีการสวดศพใช่ไหมครับพระอาจารย ์ ใช่จะ3วัน5วัน7วันสุดแท้แต่ยังไงยังไงเนี่ยต้องมีการสวดแต่ปัจจุบันนี้ครับด้วยสถานการณ์ที่วิกฤตเช่นนี้เมื่อเผาศพเขาไม่มีการสวดคำถามอยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วเมื่อนำศพเนี่ยไปสู่เชิงตะกอนเผาศพเลยไม่มีการสวดศพผู้ตายเนี่ยไปสู่สุคติหรือเปล่าได้บุญหรือเปล่าครับรวมถึงการสวดศพ3วัน5วัน7วันได้อานิสงส์แตกต่างกันหรือเปล่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะขอพูดในช่วงต้นของรายการช่วงนี้ครับมีเรื่องของข่าวปลอมเยอะเลยทีเดียวครับพระอาจารย ์ ช่วงของโควิด-19เนี่ยมีข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์เกี่ยวกับโควิด-19เยอะถ้าเราจะพูดถึงข่าวปลอมเนี่ยพูดได้เลยครับว่าปัจจุบันการสร้างข่าวปลอมเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เรื่องง่ายด้วยนะครับเผลอๆเนี่ยการที่จะบอกว่าข่าวที่เป็นข่าวจริงสร้างความตระหนักรู้เนี่ยยากกว่าการสร้างข่าวปลอมพระอาจารย์ครับการที่จะระบุที่มาเนี่ยบางทีมันยากกว่าการที่จะแบบคือบางทีคนเขาเชื่อไปแล้วอ่ะว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริงทั้งๆที่มันคือข่าวปลอมนี่ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนครับถามต่อไปว่าเอ๊ะหลายคนก็น่าจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะข่าวปลอมเนี่ยหรือว่าเฟคนิวส์เนี่ยคนทำเนี่ยก็ไม่น่าจะแบบก็เป็นคนที่มีความรู้อ่ะเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วเขาทำแบบวุ่นเนียนมากเลยพระอาจารย ์ เอารูปเอาอะไรมาแปะเนียนมากเลยก็ไปเจาะกันปลาว่าแรงจูงใจในการสร้างข่าวปลอมเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาก็ไปดูมาครับว่าแรงจูงใจในการสร้างข่าวปลอมเนี่ยมันมีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินยกตัวอย่างหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเขามักจะพาดหัวให้หวือหวาเพื่อเพิ่มยอดขายพอเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อุ้ยหัวข่าวน่าสนใจหยิบซื้อในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันเห็นพาดหัวน่าสนใจหยิบปาเปิดหยิบมาดูแต่ไม่เพิ่มยอดคลิกยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเขียนว่าสรรพคุณของกระชายขาวเป็นอย่างไรอันนี้อาจจะดูไม่น่าสนใจแต่ถ้าผมเปลี่ยนหัวข้อเหมือนกันเนื้อหาเหมือนเดิมนะเปลี่ยนหัวข้อกระชายขาวสามารถต้านโควิดรักษาโควิดได้จริงหรือไม ่ ผมเปลี่ยนหัวข้ออย่างนี้คนก็จะเข้ามาดูทั้งๆที่ข้างในเนื้อความก็คือ เหมือนกัน คุณของกระชายขาวนั่นแหละเห็นไหมมันสร้างความเร้าใจสร้างเพิ่มยอดคลิกสร้างยอดขายได้นี่คือกระแสหนึ่งเรื่องของประโยชน์ทางการเงินที่ทำให้คนสร้างข่าวปลอมรวมถึงการสร้างความเสียหายให้คนที่ตกเป็นข่าวถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยจะเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือประโยชน์ทางการเมืองก็สุดแท้แต่เช่นผมมีธุรกิจด้านนี้ผมจะไปโจมตีฝั่งตรงข้ามก็ต่างเฟคนิวว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีชื่อเสียงหรือว่ามีเรื่องอื้อฉาวอันนี้ผมก็ได้ประโยชน์หรือผมอยู่ฝ่ายการเมืองผมไปสร้างเฟคนิวเนี่ยบอกว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไปดีลกับใครหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดว่าคนนี้รับผลประโยชน์ซึ่งอาจจะไม่จริงอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ทางการเมืองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจที่จะสร้างข่าวปลอมเพื่อจะป้ายสีหรือว่าเสียสีเพื่อให้เกิดความเสียหายและผลประโยชน์ก็ตกสู่กับเรานี่แหละคือแรงจูงใจในการสร้างข่าวปลอมปูพื้นมาแบบนี้เพื่อที่จะนำไปสู่ที่ว่า การสร้างข่าวปลอมโพสเรื่องไม่จริงเนี่ยบาปไหมครับ อ๋ออันนี้ก็บาปแน่นอนใช่ไหมความบาปนี่คืออกุศลธรรมการพูดเท็จการพูดยุยงให้แตกกันหรืออาจจะไม่เท็จแต่ว่าเป็นคำหยาบใส่ร้ายป้ายสีก็ว่าใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเช่นว่าเอาเรื่องนั้นมาผสมกับเรื่องนี้แล้วให้ดูออกมาเป็นแบบนั้นลักษณะที่คุณสมบัติเมื่อพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคลิกเบตคือเหมือนกับว่าตั้งชื่อหัวให้มันแบบน่าสนใจคนจะได้คลิกเข้ามามากๆอย่างเงี้ยนะถ้าด้วยเจตนาในการที่จะให้เขาแตกกับคนนี ้ โดยที่แม้แต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงก็ตามนะเช่นสมมติเอาข่าวนี้ไปบอกคนนั้นเพื่อที่จะแจกแต่ฝ่ายนั้นแล้วข่าวนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะด้วยเจตนาที่ว่าต้องการให้เขาแตกกันให้เขาไม่ลงกันให้เขาไม่ชอบกันเนี่ยอันนี้ก็บาปอยู่แล้วแล้วการสื่อสารเดี๋ยวนี้มันเร็วใช่ไหมโซเชียลบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างข่าวที่คุณสมพลส่งมาให้ดูเนี่ยคือแบบว่าเป็นกระบวนการเลยใช่ไหมล่ะเป็นกระบวนการที่แบบว่าตั้งป้อมขึ้นมามีข่าวทั้งทางโซเชียลเหมือนกับแต่ละโพสต์แต่ละข้อความเนี่ยเขาสนับสนุนกันเพ ื่ อที่ให้มันดูน่าเชื่อถือไงให้ข่าวปลอมเนี่ยดูน่าเชื่อถือทั้งที่มันไม่จริงทีนี้พอข่าวจริงเราออกไปอย่างถูกต้องมันกลับดูไม่น่าเชื่อถือเท่าข่าวปลอมโดยสามเชื่อละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตรงนี้เราจะป้องกันยังไงสมมติตัวผู้เสพหนึ่งสองตัวผู้ที่ถูกแบบข่าวปลอมนั่นเองถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเราควรจะทำยังไงอันดับแรกสำหรับผู้เสพเนี่ยคือเราจะต้องมีการตามหาซึ่งความจริงคือถ้าเราจะปักใจเชื่อเลยว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าความคิดของเราข้อนี้จะทำให้เราตกเป็นเหยื่อได้ง่ายตกเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นเหยื่อของอะไรก่อนเหยื่อของอารมณ์ตัวเราเองพอเราเป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเราเองปุ๊บจะถูกเขาใช้ประโยชน์ได้ทันทีสมมติว่าเราไม่พอใจหรือเราพอใจก็ตามไม่ว่าข่าวนั้นต่อให้จริงก็ตามนะด้วยความพอใจหรือไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะถูกเขาเนี่ยใช้อารมณ์ตรงนี้จูงจมูกเราได้ทันที ครับ ข่าวจริงปุ๊บเขาพอใจปุ๊บไอ้คนที่ใช้ข่าวเนี่ยด้วยอิโมชันอารมณ์ของเราที่ชอบพอเขาก็จะดึงให้เราไปซื้อของได้หรือเป็นพวกได้อีกข้างหนึ่งเราไม่พอใจเขาก็จะดึงให้เราพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป ็ นเครื่องมือในโอ้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะทางธุรกิจทางการเมืองได้หมดอันนี้ข่าวจริงด้วยซ้ำนะถ้าเรามีอารมณ์ไปตามนั้นทีนี้ในข้อนี้ก็คือว่าเราจะต้องอย่าเพิ่งปักใจลงไปว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าพอตั้งจิตไว้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้มีอารมณ์ไปตามข่าวที่มันจะจริงหรือจะไม่จริงนั้นโอเคนะพอเราอยู่เหนืออารมณ์สุขทุกข์ชอบไม่ชอบเนี่ยเราค่อยมาพิจารณาดูนี่คือสติไงคุณสมบูรณ์เป็นสติที่บอกเราจะตั้งเอาไว้ในการที่จะเสพข่าวนี่คือสำหรับผู้เสพผู้เสพว่าเอาเราตั้งสติดูไว้อย่างนี้ก่อนลองดูสถานการณ์เป็นยังไงอย่างข้อเท็จจริงบางอย่างพระอาจารย์จะยกในทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆเลยนะเป็นกฎเป็นอะไรที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าจริงอ่ะยังกฎของนิวตันอย่างเงี้ยเรื่องแรงดึงดูดของโลกเรื่องแรงโน้มถ่วงต่างๆเนี่ยโอ้ทุกคนเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่ามันเป็นความจริงเฮ้แต่พอไอน์สไตน์มาบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกมันไม่จริงในกรณีที่ว่าถ้าวัตถุนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ใกล้ด้วยความเร็วสู่แสงหรือในบริเวณที่มีแรงดึงดูดมหาศาลกฎของนิวตันเนี่ยไม่จริงหรอกเขาก็แบบรุมด่าว่าอย่างนั้นเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไงเออพิสูจน์กันออกมาทดสอบเป็นจริงอ้าวโอ้จริงแฮะกฎของนิวตันนี่กลายเป็นไม่เวิร์กไปจากที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าจริงแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นไม่จริงขึ้นมานี่คือในทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งมันมีกลไกทางคณิตศาสตร์กลไกการทดลองยังแบบปานนี้กันได้ทีนี้ในทางการเมืองในทางสังคมยิ่งรวดเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องหนึ่งเลยคนเสพต้องมีปัญญาโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ฟังที่ฟังทางสพท.ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ฟังรายการธรรมราบรุณเนี่ยยิ่งต้องแบบว่าอย่าตามอารมณ์โดยอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งนี้เปล่าโดยอย่างกรณีของวัคซีนนี่เหมือนกันเราว่าเออ สูตรนี้ดีใช้รักษาได้แต่พอวัคซีนกลายพันธุ์นั้นน่ะโอ้มันเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องใหม่ไปอีกไอ้ที่เวิร์กกลับไม่เวิร์กไอ้ที่เราว่าจะไม่เวิร์กมันได้กลับเวิร์กขึ้นมาเนี่ยมันก็จึงแบบเปลี่ยนแปลงไปได้ประเด็นคืออย่าพึ่งปักใจเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วผลก็คือเราจะอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนืออารมณ์แล้วเราจึงจะพิจารณาได้ว่าจะทำยังไงกับมันดีๆนี่คือประการแรกประการถัดมาสำหรับคนที่โดนคนที่โดนอย่างเช่นว่าถูกใส่ร้ายละไม่ใช่ข่าวจริงละถูกป้ายสีละทีนี้พอเราโดนป้ายสีอย่างนี้เราจะทำยังไงโอเคนะพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้อย่างนี้ตัวพระองค์ก็เคยโดนนะคุณสุพลนางมัคคันธยาไม่ชอบพระพุทธเจ้าพอทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาที่เมืองโกสัมพีก็เลยจ้างคนไปด่าด่าเนี่ยด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจแล้วก็ไม่จริงด้วยเนี่ยบอกพระพวกนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ด่าด้วยวาจาก็เรียกว่าอโกสะวัตถุสิบเจ้าเป็นหมูเจ้าเป็นม้าเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นอะไรแบบชาติที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยยกขึ้นมาหมดเนาะทีนี้โดนทั้งหยาบด้วยโดนทั้งโกหกด้วยทั้งจิตใจนี่ก็ยุยงให้แตกกันกับชาวเมืองด้วยท่านก็บอกว่าคนเราจะเอาชนะความไม่จริงเนี่ยต้องด้วยความจริงถ้าสมมติว่าเราเกิดโดนใส่ร้ายแล้วเราก็ด่าคนที่ใส่ร้ายเรากลับหรือด่าคนที่เชื่อว่าจริงกลับการด่ากลับไม่ดีการใส่ร้ายเขากลับยิ่งไม่ดีโอเคเพราะฉะนั้นจะเอาชนะข่าวเสียได้ก็ต้องด้วยความดีไม่ใช่ไปทำเสียเพิ่มเติมโอเคนะเราเห็นกันมากๆเลยนะคุณสมบัติเคสของดราม่าตามโซเชียลต่างๆเนี่ยนะพอเขาเรียกว่าอะไรมีรถทัวร์มาลงใช่ไหม ครับ มีทัวร์มาลงเสร็จปุ๊บคุณจะตอบสนองไงตรงเนี้ยถ้าคุณตอบสนองด้วยแบบดราม่ากลับโอ้มันยิ่งรุนแรงขึ้นใช่ไหมนี่ก็ต้องตอบสนองด้วยแบบว่าคู่ข้ามต้องแบบว่าจิตใจเยือกเย็นต้องด้วยความจริงต้องด้วยจิตใจอ่อนนุ่มเนี่ยมันถึงจะไปได้หลักการมันอย่างเงี้ยตลอดนะมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ถ้าจะใช้วิธีอื่นเนี่ยมันจะไม่ชนะได้อย่างยั่งยืนมันก็จะมีข้อเสียติดตามมานั่นนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราโดนแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพระอานนท์นะเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าถ้าคุณโยนลูกบอลคือพระอาจารย์พูดให้มาในสมัยปัจจุบันแล้วนะว่าถ้าคุณโยนลูกบอลเข้าไปกำแพงเนี่ยกำแพงไม่ได้โต้ตอบอะไรเดี๋ยวลูกบอลมันก็เด้งกลับมาเองเช่นเดียวกันว่าเราก็ต้องมีจิตใจให้เหมือนกับแผ่นดินแผ่นน้ำที่ว่าใครจะทำอะไรไงจิตใจของเราให้เสมอแล้วก็เอาความจริงเป็นตัวชูโรงเป็นตัวที่จะนำโดยการที่ไม่ไปตามอารมณ์แค่นี้เราก็จะเอาชนะข่าวปลอมได้ทั้งในกรณีของผู้ที่เสพข่าวแล้วก็กรณีของผู้ที่โดนกระทำถัดมาที่คุณสมพลถามในข้อที่3ก็คือว่าเอาแล้วคนทำเนี่ยคนทำเนี่ยแหมมันตั้งเจตนาเช่าห้องซื้อคอมพิวเตอร์เขียนข่าวซัพพอร์ตกันไปมาพวกนี้นี่บาปแน่นอนบาปแน่นอนคือวาจาเนี่ยต้องแยกเป็น4ส่วนส่วนแรกก็คือโกหกใช่ไหมส่วนที่2เนี่ยคำยุยงอาจจะจริงแต่ว่าเจตนายุยงให้แตกจากฝ่ายนั้นและฝ่ายนี้แล้วข้อที่3นี่ก็เป็นวาจาหยาบแล้วข้อที่4เนี่ยก็คือวาจาเพ้อเจ้อเราจะสังเกตว่าในข่าวปลอมเนี่ยมักจะมี3ใน4อยู่เสมออาจจะเว้นคำวาจาหยาบเพื่อต้องการจะให้ดูเชื่อถือหรืออาจจะรวมถึงถ้าเป็น Twitter ก็จะเป็นแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีวาจาหยาบใส่อารมณ์เข้าไปด้วยก็จะมี4ข้อนี้เสมอโอเคนะมี4ข้อนี้หนักมากน้อยแล้วแต่ว่าชูโรงด้วยคอนเซ็ปต์แบบไหนแบบไหนต่อไปก็คือ ครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่กระทำในพวกเนี้ยอยู่มากๆเนี่ยมิจฉาวาจา4ข้อเนี่ยก็จะไปตกนรกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไปอบายนี่คือถ้าหนักๆ นะตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างงี ้ครับ แต่ถ้าเบาๆเบาๆวิบากอย่างเบาๆถ้าโกหกก็จะทำให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงการกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงอย่างเช่นว่าคุณโกงตอนนั้นที่เราไม่ได้โกงเลยคุณขโมยตอนนี้เราก็ไม่ได้ขโมยเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง คนนั้นก็จะโดนที่ทำในขณะที่ถ้ากล่าววาจายุยงให้แตกกันผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเบาๆก็คือจะทำให้แตกจากมิตรหรือไม่แตกจากมิตรกลุ่มคนที่เขาแบบว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะกล่าวคำยุยงให้แตกกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสุดท้ายพวกนี้ก็จะต้องแตกกันไปเอง ครับ เพราะว่าพวกนี้มันเป็นวิบากอย่างเบาคือคนชั่วเนี่ยบางทีรวมตัวกันเพื่อทำความชั่วอย่างได้ใช่ไหมแต่เนื่องจากอานิสงส์ผลของความชั่วที่ตัวเองทำความแตกกันมันก็จะเกิดและความแตกกันก็จะเกิดอันนี้คือข้อที่สองคำยุยงให้แตกกัน คร ับ แต่ไม่อยู่ในข้อคำหยาบผลอย่างเบาๆเลยเนี่ยก็คือจะทำให้ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเสียงไม่น่าพอใจเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือเสียงที่เราไม่น่ายินดีเช่นกลองที่มีเสียงบาดหูคนบางคนชอบดนตรีคลาสสิกแต่แม้ให้ฟังหมอลำเนี่ยไม่ชอบเลย ครับ อย่างเงี้ยนะอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งเสียงที่ไม่น่าพอใจหรือลักษณะที่สองก็ถูกด่าถูกว่าเราถูกด่าถูกว่าจากคนอื่นนี่คือลักษณะเสียงที่ไม่น่าพอใจแบบที่สองสองแบบไม่คุณจะต้องโดนข้อใดข้อหนึ่ง ครับ แต่มาในข้อที่สี่ที่ว่าคำพูดเพ้อเจ้อคำพูดเพ้อเจ้อเนี่ยอย่างน้อยๆผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทำให้วาจาที่พูดออกไปเนี่ยไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อเพราะนั้นนี่คือผลที่ว่าทำไม่ดีแต่ว่าแบบว่าคือมันจะไปตกนรกนะที่พูดเมื่อสักครู่สี่ข้อนี่คือเบี่ยงเบาๆเบาๆที่จะเกิดที่คุณสมบูรณ์พูดถึงว่าเวลาที่เขาปั้นเฟกนิวขึ้นมาเนี่ยจ ุ ดประสงค์ก็คือว่าถ้าคุณตามสายเส้นของการเงินคุณจะเห็นได้ถูกป่ะแสดงว่ามันต้องมีเรื่องของกามก็มาเกี่ยวแน่นอน เป็นเรื่องของประโยชน ์ใช่เรื่องของประโยชน์ก็คือเรื่องของกามตาหูจมูกลิ้นกายพอมีเรื่องของประโยชน์ขึ้นมาเกี่ยวปุ๊บแล้วคุณกำหนัดยินดีในนั้นโทษของกามเนี่ยมันจึงมีมากเพราะมันทำให้เราทำผิดหมายถึงเป็นมิจฉาวาจาแบบนี ้ เพราะนั้นถ้าเราจะตัดเนี่ยเราคือคนเขาจะไปตัดเรื่องมิจฉาวาจาฉันจะไม่พูดโกหกฉันจะไม่ปั้นเฟกนิวส์เนี่ยได้เนี่ยคุณต้องแก้ที่เหตุเนี่ยแค่ที่เหตุก็คือความที่จะยินดีในเรื่องของผลประโยชน์ถ้าสมมติว่าเรายินดีในเรื่องของผลประโยชน์เมื่อไหร่บางทีตัวเราเองเนี่ยตกเป็นเครื่องมือง่ายๆด้วยซ้ำ ครับ ผลประโยชน์ในที่หมายถึงว่าความชอบพอใจใน อุดมการณ์หรือว่าข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนกันนะคุณมีความพอชอบพอใจเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับพอเรามีความผลประโยชน์เกิดขึ้นมีความชอบพอใจเกิดขึ้นปุ๊บเราจะตกเป็นเครื่องมือได้ง่ายเพราะในการที่แบบว่าเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยพยายามฝึกปัญญาตั้งสติขึ้นเนี่ยจะทำให้ปัญญาของเราสูงขึ้นแล้วเราก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครได้ง่ายแล้วก็ด้วยปัญญาเราพิจารณาเห็นเราก็จะเจอความจริงต่อให้เป็นเฟกนิวส์เราอาจจะรู้ข้อมูลไม่ชัดเจนเช็คข่าวไม่ถ้วนทีแต่เราก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมืออยู่ดีอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้เรื่อง บ ้าน ครับในโลกออนไลน์นี้นะครับก็จะมีการพูดด่าทออะไรกันเยอะคำถามอยู่ที่ว่าสมมติด่ากันหน้าเฟซกับอินบ็อกซ์ไปด่าเขาเนี่ยผลกรรมที่มาต่างกันแล้วมันเบาหนักต่างกันไหมอาจารย ์คิดว่าด่ากันหน้าเฟซนี่น่าจะมากกว่านะเพราะว่าความเสียหายมันมากกว่ า ทั้งนั้นมันอยู่ที่เจตนาเนาะอยู่ที่เจตนาอย่างเรื่องที่เราเคยคุยกันเปรียบเทียบกับรอยกรีดเนาะถ้าคุณเอาไม้กรีดลงบนน้ำไม้กรีดลงบนทรายหรือว่าคุณเอาเหล็กเนี่ยกรีดลงบนหินเนี่ยมันเป็นรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีความรอยอยู่คงทนถาวรไม่เท่ากันเนาะรอยที่กรีดบนน้ำเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีมันก็หายไปรอยกรีดบนทรายก็อาจจะข้ามวันหรืออาจจะข้ามคืนเวลาฝนตกขึ้นมาน้ำขึ้นมาแต่รอยที่กรีดบนหินเนี่ยเป็นหลายร้อยปีก็อันนี้คือเจตนาที่เราทำลงไปทีนี้ damage หรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าประกาศไปกว้างๆเนี่ยความสะใจมันมากก็คือเจตนาคุณก็มีมากมันก็สูงขึ้นในขณะที่อย่างไรก็ตามถ้าคุณ inbox ไปแล้วเกิดแบบโอ้โหจิตใจด้วยความอาฆาตอย่างมากก็สูงมากเหมือนกันนะก็สูงมากเหมือนกันทีนี้ถ้าเปรียบเทียบว่าด้วยเจตนาพอๆกันการที่ประกาศด่าไปทั่วๆเนี่ยนี่บาปมากกว่าแน่เพราะว่ามันส่งผลไปมากจิตใจของคนนั้นก็จะแบบมีเจตนาที่ชั่วร้ายมากขึ้นมากขึ้นอันนี ้ครับ ครับนี่ก็คือเรื่องของการสร้างเฟคนิวหรือว่าข่าวปลอมนะครับหรือว่าการด่าทอสร้างความเกลียดชังในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆเนี่ยมันก็ผิดหมดแหละด้วยวิสัยหรือว่ามุมมองของเรายังไงเรารู้อยู่ละสิ่งที่นี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดจะมากจะน้อยจะแรงไม่แรงมันอีกเรื่องนึงแต่สำคัญว่าอย่าทำดีกว่าเพราะสร้างเวรสร้างกรรมหรือไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยสุดท้ายก็จะกลับมาสู่ที่ตัวเราเขาไม่ทำเราแต่อย่างไรเนี่ยผลกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะต้องมาตกอยู่กับเราเนี่ยวันใดวันหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วเมื่อรู้อยู่แล้วคือตัวเราต้องตระหนักรู้อยู่แล้วล่ะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็จะรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกไม่ถูกอย่างไรนะครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งบ้างก็ยังอยู่ในเรื่องของโควิดอยู่ละครับมุมมองอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเผาศพในช่วงโควิดอาจารย ์ คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยในช่วงเนี้ยในยุคโควิด19เนี่ยเป็นโควิดเสียชีวิตหรือเป็นอะไรตายเนี่ยนะครับการเผาศพหรือชาปนกิจเนี่ยคือตายปุ๊บขึ้นเมนปั๊บเผาปุ๊บจบไม่มีการสวดศพแต่อย่างใดซึ่งถ้าเป็นในภาวะที่ปกติพระอาจารย์จะมีการสวดศพอย่างน้อย1คืน3คืน5คืน7คืนสุดแท้แต่ต้องมีการสวดศพใช่ไหมฮะ ใช่ โดยพระแล้วก็มีญาติเนี่ยร่วมกันทำบุญกวดน้ำเป็นเจ้าพงเจ้าภาพและหลังจากนั้นถึงจะมีการชาปนกิจเผาศพแต่ณวันนี้ตายปุ๊บเผาปั๊บคำถามอยู่ที่ว่าถ้าตายแล้วเผาโดยที่ไม่ได้มีการสวดแบบนี้ถูกต้องตามหลักประเพณีหรือไม่และได้บุญไหมครับมันจะถูกต้องแล้วก็ตามหลักพระพุทธศาสนาไหมฮะได้บุญได้บุญแล้วก็ขึ้นสวรรค์ลงนรกอะไรกันยังไงครับ พระอาจารย์ต้องการจะยกตัวอย่างเคสในสมัยพุทธกาลคุณสุพลท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนะคุณสุพลตอนที่ท่านปรินิพพานเนี่ยคือถูกพวกโจรเนี่ยทำร้ายทุบตีถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือตายโหงไม่ใช่ว่าตายดีๆธรรมดาคือตายโหงถูกเขาทำร้ายก็เหมือนแบบอุบัติเหตุตายโอเคนะแล้วพอตายแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บศพนานเผาเลยแล้วถามว่าท่านไปไหนอ่ะพระมหาโมคคัลลานะน่ะพระสาวกเบื้องซ้ายนึกว่ามาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอรหันต์บุญเนี่ยเต็มแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญในการที่ว่าผู้ตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกมีเคสหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอกมานพคนหนึ่งที่ว่าบิดาเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เลยมาร่ำไรขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยทำพิธีให้พ่อนี่ได้ขึ้นสวรรค์ซะหน่อยก็เลยให้เด็กหนุ่มคนนี้เข้าไปเอาหม้อดิน2ใบมาใบหนึ่งใส่หินลงไปอีกใบหนึ่งก็ใส่เนยใสลงไปแล้วก็เอาแผ่นหนังแผ่นผ้ามาปิดปากให้เรียบร้อยแล้วก็ไปลอยน้ำแล้วก็เอาลองไม้ทุบดูเอาไม้ตีทั้งสองหม้อใบนี้เอาแล้วลองทำพิธีดูซิว่าหม้อที่ใส่หินเนี่ยทำพิธีให้มันลอยขึ้นหม้อที่ใส่เนยใสทำพิธีดูซิว่าให้เนยใสมันลงไปจมน้ำลงไปเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อีกตัวอย่างนึงที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าสมมติคุณเอาผลสะเดาลูกสะเดาเม็ดสะเดามาปลูกแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นต้นสะเดาใช่ไหมเม็ดมันก็ผลมันก็ขมกิ่งมันก็ขมอะไรต่างๆถ้าสมมติว่าเราปลูกต้นสะเดาแล้วเราก็มาเที่ยวทำพิธีอ้อนวอนขอร้องว่าให้ต้นสะเดาเนี่ยออกมาเป็นหวานเหมือนกับต้นมะม่วงเอ้าก็คุณปลูกต้นผิดตั้งแต่ทีแรกมันอ้อนวอนยังไงก็จะไม่ได้ผลเรื่องพิธีกรรมนี้ก็มาทีหลังคุณสมบัติมาทีหลังประเด็นคือว่าสร้างเหตุมายังไงผู้ที่กระทำนั้นน่ะผู้ที่เสียชีวิตมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้เสมอคือว่าอย่าต้องมาร้อนใจในภายหลังอย่าต้องมาร้อนใจในภายหลังจังหวะที่ว่าจะตายแล้วฉันจะไปไหนยังสงสัยอยู ่ อย่าต้องมาร้อนใจตอนนั้นแต่ให้ทำความดีตอนนี ้ เพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย โอ้ยการที่เราจะมาจัดพิธีกรรมคือการจัดพิธีกรรมเนี่ยเพื่อคนเป็นเท่านั้นล่ะในการที่ให้คนอยู่คนเป็นเนี่ยเขาสบายใจว่าเออคนตายไปแล้วเราเสียใจจะทำยังไงให้เราสบายใจงั้นก็ทำบุญให้ผู้ตายก็แล้วกันเนี่ยคือทำบุญให้ผู้ตายเนี่ยคือให้คนเป็นสบายใจให้คนเป็นสบายใจทีนี้จังหวะไอ้กรณีที่ทำบุญเนี่ยคุณจะทำ3วัน5วัน7วันก็แล้วแต่คนเป็นที่เขาเจอกำหนดว่าเขาจะสบายใจระดับไหน ครับ อย่างพระพุทธเจ้า7วันก็ต้องเผาละท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะคืนเดียวพระมหาโมคคัลลานะนี่คือเผาเลยด้วยซ้ำพระสารีบุตรนี่ยังคืนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ลักษณะการทำการคนเราเนี่ยคือเพื่อที่จะกำจัดความร้อนใจในการที่จะแบบว่าคนตายแล้วจากเราไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่ในเคสอย่างเงี้ยคุณกลัวอะไรมากกว่ากันนะคุณเสียใจจากการที่ญาติเราจากไป แล้วก็เสียใจ จะเสียใจใช่ไหมแต่ถ้าคุณกลัวโควิดอันไหนมากกว่ากันนะ กลัวก็กลัวแต่ก็อยากให้พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่เสียชีวิตขึ้นสวรรค์เหมือนกันพระอาจารย์คำถามมันก็กังวลใจอยู่ไงว่าเอ๊ะฉันควรจะจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่ฉันควรจะในฐานะลูกเนี่ยฉันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้และการที่ไม่สวดศพหรือว่าไม่ทำบุญไปให้เนี่ยเอ๊ะแล้วผู้ตายเนี่ยจะไปสู่สัมปรายภพหรือเปล่า อันนี้แหละ คือคำถามที่เขาถามนะ ผู้ที่ประสบเนี่ยนะผู้ที่ประสบความทุกข์แบบเนี้ยก็ต้องมีความมั่นใจคือความเสียใจบางทีให้ลืมไปทำให้เราลืมไปในเรื่องวิบากของกรรมว่าคนนั้นทำกรรมมาอย่างไรก็ได้ผลไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ให้เขาลืมให้เขาระลึกได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้นึกถึงโสตาปัฏฐานกสีนั่นคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล คือ ถ้าผู้ตายมีศีลมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจก็ให้ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าจะไปดีแน่ให้คนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยสบายใจ ครับ อย่าร้อนใจในข้อนี้ทีนี้บางคนก็บอกว่าช่างใจว่าโอ้ฉันก็กลัวโควิดมากกว่างั้นไม่ต้องแต่งงานศพหรือจะแค่ไม่กี่วันพอ คร ับ บางคนจะไม่กลัวโควิดคือแบบก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมเป็นกฎระเบียบเขาก็พยายามจัดแบบออนไลน์หรือทำบุญในรูปแบบอื่นเช่นโอนเงินออนไลน์ทำบุญหรือไม่ก็ใช้เขาเรียกว่า Zoom ใช่ไหมหรือการติดต่อแบบระยะไกลเพื่อที่จะทำการสวดเอาส่วนพิธีก็ทำไปแล้วก็รับ ได้ด้วยล่ะ ก็รับกระดูกมาไงก็รับกระดูกมา ครับ มีนะคุณสมบัติ จะได้หรอ มีที่เขาทำกันพระอาจารย์เคยเห็นอยู่ในต่างประเทศนะช่วงที่ต่างประเทศเนี่ยเขาแบบว่าติดเชื้อกันมาเป็นหลายๆหมื่นเนี่ยนะต่างประเทศนี่เขาก็ทำกันอย่างนี้เขาไปรวมตัวกันไม่ได้ก็ใช้ซูมเอา อ๋อใช้ซูมใช้ซูมได้พระสวดแบบซูมด้วยเหรอฮะ ใช่ใช่มีนะ โอ้ตายละโอ้ของเรายังไม่มีโอ้อันนี้น่าสนใจเดินไปนำเสนอ เป็นไปได้สามารถทำได้ก็เพื่อความสบายใจของคนที่เป็นอยู่เพื่อความสบายใจของคนที่เป็นอยู่ทีนี้อย่างไรก็ตามในเรื่องของความกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยจริงๆเนี่ยเราควรจะตั้งสติเอาไว้ให้ดีแล้วคือกลัวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากลัวมากเกินไปจนแบบว่าเป็นโมหะแต่ถ้ากลัวให้มันถูกหลักเนี่ยควรกลัวด้วยความที่ว่าเอองั้นฉันจะต้องทำความดีกลัวที่ว่าตายแล้วจะไปไม่ดีเนี่ยตอนเนี้ยให้ทำความดีมันจะมาจบลงที่กุศลธรรมได้ก็คือถ้าคนกลัวด้วยโมหะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะด่าคนนั้นชี้นิ้วไปคนโน้นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้ากลัวด้วยหิริโอตตปะคือความกลัวความลายต่อบาปกลัวแบบนี้แล้วเอองั้นเรามีกุศลธรรมอะไรตรงไหนเราตั้งไว้ตรงนั้นอันนี้จะไปดีได้ให้กลัวแบบนี้คือกลัวบาปนั่นเอง ครับครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 เนี่ย นอนอยู่บนเตียงเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าผู้ติดเชื้อวันหนึ่งเนี่ย 9,000 บ้าง 10,000 บ้างพระอาจารย์บางคนเนี่ยอยู่ในภาวะสีเขียวก็คืออาการไม่เจ็บปวดมากนักบางคนอยู่ในภาวะสีเหลืองหรือว่าอยู่ในภาวะสีแดงที่อยู่ใน ICU วันนี้อยากให้พระอาจารย์ได้พูดหน่อยว่าถ้าเกิดผมอยู่ในภาวะสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยผมนอนอยู่บนเตียงเนี่ยจิตใจผมอ่ะผมจะต้องปรับตัวปรับใจ อันดับแรกเอาเรื่องในทางเกี่ยวกับสังคมก่อนเนาะในทางสังคมก็มีข่าวที่เขาฝากประชาสัมพันธ์มาเหมือนกันคุณโจนว่าถ้าคุณแบบสีเขียวอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปรีบด่วนว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามนี่เขาส่วนไว้สำหรับพวกแดงๆพวกเหลืองๆเช่นคนอายุมากแล้วเป็นหรือคนมีโรคประจำตัวแล้วเป็นหรือเชื้อมันลงปอดแล้วนี่พวกเหลืองICU นี่ก็พวกแดงไปใช่ไหมถ้ายังเขียวอยู่เนี่ยยังไม่ต้องไปหรือถ้าแบบเราอยู่ในเขตเขียวแล้วก็รีบออกมาให้คนอื่นเขาได้เข้าแทนอันนี้คือเราต้องรู้จักเสียสละโดยในความที่ว่าเราอย่ากลัวจนเกินไปว่าโอ้เงินเดี๋ยวฉันจะเป็นหนักมากขึ้นนั่นนี่โน่นเราต้องรีบไปคือไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเราก็หาทางเลือกเอาเช่นต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องเช็คอะไรต้องกินยาอะไรต้องกินอาหารอะไรก็ปฏิบัติตัวตามนั้นโอเคนี่คือเรื่องทั่วๆไปเนาะเรื่องในทางสังคมในทางสาธารณสุขก็ว่ากันไปทีนี้ถัดมาในเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก่อนก็คือว่าความตายอยู่เฉพาะหน้าเราไม่แน่โอเคนะคือถ้าจะพูดถึงคุณสมพลคุณเดินอยู่เฉยๆแบบจังหวะที่ไม่มีโควิดอะไรเลยหรือยังข่าวไม่กี่วันเนี้ยว่ามีคนที่อยู่ในห้องน้ำแล้วลื่นในห้องน้ำหัวฟาดพื้นตายก็มีนะ ตายได้ตลอดเวลา ใช่เสนาแห่งมัจจุมานคือความตายเนี่ยมีมากแต่ว่าในจังหวะเนี้ยมันอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วโรคที่มีอัตราการตายสูงมีการรักษาได้ยากโอ้มันอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วโอเคละทีนี้ในขณะที่ว่าความตายอยู่เฉพาะหน้าสิ่งที่เราต้องคิดก่อนคือว่าบาปอกุศลและทำอะไรของเรามีไหมที่ถ้าเมื่อถ้าเราตายเราจะไปไม่ดีมีเปล่าถ้ามีนะท่านเปรียบไว้เหมือนกับไฟไหม้ศีรษะหรือไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟนั้นทันทีก่อนที่ว่าจะไปเช็คข่าวก่อนที่ว่าจะโทรหาแม่ก่อนที่ว่าจะสั่งอาหารผ่านทางโรบินฮูดหรืออะไรก็แต่ก่อนที่สามพวกนั้นเนี่ยคุณต้องดับไฟที่ไหม้ผมไฟที่ไหม้เสื้อผ้านั่นนะก่อน ครับ ก่อนเลยนะเช่นเดียวกันนะถ้าสมมติว่าโอ้ยเรายังกลัวอยู่กลัวอะไรกลัวตายกลัวตายเนี่ยด้วยความกลัวเนี่ยเป็นโมหะนะด้วยโมหะเนี่ยก็อย่างน้อยๆไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีโมหะมากถ้ามากขึ้นไปอีกก็ไปสัตว์นรกอ๋อด้วยความกลัวที่เป็นอกุศลนี่จะทำให้เราไปไม่ดีอ๋อจะทำยังไงถึงจะละความกลัวนี้ได้เสียอันนี้คือเหมือนกับคนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟซะก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยมาว่ากันว่าจะดับยังไงประเด็นที่สองคือว่าถ้าสมมติว่าพิจารณาแล้วไม่มีฉันไม่ได้กลัวปานนั้นฉันมีสติสัมปชัญญะฉันรู้จักป้องกันแยกตัวออกมาไอโซเลตออกมาเตรียมหน้าอาหารโอเคแล้วก็ด้วยสติสัมปชัญญะนึกถึงความดีของตัวเองโอเคอันนี้ได้ดีเลยก็คืออยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยกุศลธรรมนี่คือในจิตใจของเราตัวเองนะคุณสมบูรณ์เห็นไหมล่ะว่าคนที่แบบว่าเป็นติดเชื้อนี่จริงๆอ่ะแล้วก็แบบว่าด่าทุกคนไปหมดยกเว้นตัวเองอ่ะมีนะอาจจะไม่ได้ลงข่าวหรืออาจจะมีข่าวเราก็อาจจะเห็นเอ้าทำไมถึงสร้างอกุศลธรรมแบบนั้นเข้าใจไหมเพราะว่ามีอกุศลธรรมอยู่ที่ประเด็นคือถ้ามีอกุศลธรรมแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะละได้อย่างไรในเคสของที่พระอาจารย์ยกมาเมื่อสักครู่ก็คือโมหะคือความกลัวความกลัวตายบ้างกลัวเจ็บบ้างแล้วลูกจะทำไงเป็นห่วงนั่นนี่เนี่ยห่วงนี่ก็อีกข้อหนึ่งนะคือราคะแต่ความกลัวที่ว่ากลัวตัวเองจะตายลักษณะที่ว่ากลัวตัวเองจะตายจะพิจารณาไงให้ความกลัวข้อนี้มันออกไปโอเคอันดับแรกก็พิจารณามรณสตินี่เลยว่าปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากโถคุณอย่าพูดถึงเลยโควิดอ๋อแค่ว่าลื่นล้มในห้องน้ำก็ตายได ้ครับ กินลูกชิ้นธรรมดาลูกชิ้นติดคอก็ยังตายได้เลยคุณสมบัติ คร ับหรือคุณเดินไปธรรมดาเกิดมีอุบัติเหตุรถชนก็ตายได้เหมือนกันเหตุปัจจัยความตายมีมากไม่ใช่เฉพาะเคสนี้ในข้อที่หนึ่งพิจารณาได้เหตุปัจจัยหรือข้อที่สองพิจารณาในความที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันตายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตตลอด คร ับ จริงๆตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยร่างกายของเราเซลล์ของเรามันตายไปทุกวันทุกวันเราเจอความตายอยู่ทุกวันทุกวันนะเนี่ยทำความเข้าใจในข้อนี้เราก็จะแบบไม่ค่อย แบบไม่ค่อยกังวลใจมากเท่าไหร่นี่คือโมหะนะคือตัวความตายกลัวในข้อนี้คุณก็จะค่อยละไปได้ทีนี้ถ้าเป็นห่วงคนนั้นเป็นห่วงคนนี้แต่ห่วงนี่เป็นลักษณะของราคะโลภะห่วงว่าคนนั้นเขาจะเป็นยังไงเราจ่ายไปแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมนั่นนี่โน่นนั่นนี่โน่นใช่ป่ะเราก็พิจารณาว่าความตายเนี่ยที่จะมาถึงเนี่ยโอ้ยทรัพย์สินเงินทองก็ช่วยไม่ได้ลูกเต้าก็ช่วยไม่ได้จะมาบอกว่าเอาพญามัจจุราชท่านความตายเอาทรัพย์ไปเท่านี้แต่ฉันแบ่งให้ครึ่งหนึ่งไม่ต้องครึ่งเลยเอาไป3ใน4เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งให้ฉันตายนะหรือลูกจะมาต่อรองว่าให้เอาชีวิตผมไปแทนพ่ออย่าไปคือมันไม่ได้ ไม่ได ้คนนั้นก็เป็นของคนนั้นเนอะไม่ใช่ว่าจะมาแบ่งกันได้มาช่วยเหลือกันได้ด้วยข้อแบบนี ้ครับ ไวรัสเขาไม่ฝังก็ทำหน้าที่ของเขาเหตุปัจจัยอื่นก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเป็นปัจจัยมาอย่างนี้ถ้ามีความเกิดต้องมีความตายอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เนอะสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นของตนพิจารณาข้อนี้เราจะวางราคะเราจะวางโมหะที่มันโผล่มาให้เราแบบไม่สบายใจได้ส่วนโทสะสมมติเราไม่ชอบคนนั้นแม้ถ้าฉันตายไปเนี่ยฉันยังไม่ได้แก้แค้นมันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะแม้เสียใจฉันจะรีบตายไปทำไมเราแก้โทสะได้ด้วยเมตตาสัตว์ทุกตัวทุกคนนั่นแหละยังไงก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเขาไม่ได้ตายด้วยมือเรายังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีเอองั้นก็ปล่อยเขาไปซะมีเมตตาไปอย่างนี้เราก็จะแบบละโทสะในคนนั้นได้พอกำจัดโมหะราคะแล้วก็โทสะปุ๊บจิตใจเราจะเบาลงจิตใจเราเบาลงปุ๊บเนี่ยเราจะสบายร่างกายมันอาจจะแบบหนักขึ้นหรือเบาลงก็ไม่มีปัญหาแต่จิตใจเราต้องรักษาเองทำให้สบายได้เองดับไฟไหม้ที่ผมไฟไหม้ที่เสื้อผ้าในที่นี้หมายถึงโรคทางจิตใจคือราคะโทสะโมหะเนี่ยได้แบบนี้ไฟในจิตใจเราจะเบาลงจะดับลงเป็นอย่างนี้ได้นะเชิญบาน ครับเอาละครับถ้าเกิดคนที่อยู่ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยการปรับจิตปรับใจก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคนี้ไปได ้ นะครับแล้วพระอาจารย์มีแนวทางการให้กำลังใจยังไงบ้างไ หมอันนี้คำถามข้อนี้มีเจ้าสักยะชื่อมหานามะเคยไปถามพระพุทธเจ้าคำถามนี้เลยว่าเนี่ยแบบกำลังใจตกฉันป่วยไข้อยู่เนี่ยจะทำยังไงให้มีกำลังใจขึ้นมาให้มีความกล้าขึ้นมาเดินบางอย่างพระพุทธเจ้าให้นึกถึงศีลของตัวเองเอาก็เราอยู่บ้านเราไม่ได้ไปไหนคุณก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในการไม่ดื่มสุราเป็นต้นเนี่ยเอาก็มีศีลอยู่แล้วให้นึกถึงศีลเบสิกแค่นี้เองว่าเออฉันมีศีลดีเอานึกถึงศีลแล้วเป็นยังไงโอ้ยคนที่รักษาศีลเนี่ยมันจะไปสวรรค์นึกถึงก้อนนี้แต่มาอีกถ้านึกถึงได้ก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราลึกถึง4ข้อนี้ก็เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีจะทำให้เกิดความเบาใจให้เกิดความสบายใจเราก็จะนึกถึงบุคคลที่เขามีคุณธรรม4ข้อนี้ก็ได้เช่นโอ้หลายคนในสมัยพุทธกาลพวกนี้ก็เป็นโสดาบันทั้งนั้นเช่นอนาถามิทิกเศรษฐีนางวิสาขาเรานึกถึงความดีที่ตัวเราได้เคยทำมาในข้อนี้จะทำให้เราสบายใจเบสิกพื้นฐานคือ4นั่นเอง แล้วถ้าเกิดคนที่อยู่ในระดับสีแดงแล้วล่ะครับว่ามันต้องคือพูดง่ายๆตายแน ่ๆ ทำใจยังไงที่จะไปสู่ไปสู่ตรงนั้นน่ะคือเคยได้ยินว่าจริงหรือไม่ว่าจะทำชั่วแค่ไหนหรือว่าเลวมาแค่ไหนนะในชีวิตถ้าบั้นปลายก่อนที่คุณจะหมดลมหายใจ1 2 3วินาทีเนี่ยท่านนึกถึงสิ่งที่ทำบุญมาแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยท่านได้ขึ้นสวรรค์อันนี้จริงไหม ถูกต้องอันนี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับท่านพระอานนท์ในวาระของจิตสุดท้ายเนี่ยมีความสำคัญมาก แ ต่ที่ประเด็นคือว่ามันก็มีความเสี่ยงในการที่ว่าถ้าคุณทำชั่วมาทั้งชีวิตเนี่ยมันจะมีความกังวลใจในจุดนั้นว่าจะไปยังไงแล้วคุณจะเป็นยังไงเขาจะรู้ความจริงไหมมันเสี่ยงที่ว่าคุณจะอาศัยแค่จังหวะนั้นแล้วถึงจะทำความดีได้นึกถึงความดีได้อย่างเงี้ยมันเสี่ยงไงทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนทำดีๆมาตลอดมีชั่วนิดหน่อยแล้วสุดท้ายนั้นคุณจะไม่นึกถึงความชั่วก็มีก็เป็นไปได้เคสนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยพุทธกาลเจ้าของคำถามที่ได้คุยกับท่านพระอานนท์นั้นเพราะฉะนั้นคื มันไม่แน่มันไม่แน่ประเด็นก็คือว่าเอาแล้วเราจะรักษาจิตใจของเรายังไง ครับ ก็มีเคสที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปที่โรงพยาบาลสงฆ์คือที่เมืองเวสาลีตอนนั้นเนี่ยโอ้พระป่วยนี่บานเลยเนื่องด้วยโรคระบาดแบบนี้แหละเราก็ไปที่นั่นเสร็จแล้วก็เอ้าประกาศธรรมะขึ้นมาเอ้าถ้าใครมีธรรมะ5อย่างนี้เนาะไม่เหินห่างจากจิตใจแล้วเนี่ยตายไปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นอนาคามีหรือก็เป็นอรหันต์หนึ่งในเรื่องนั้นคือการเห็นความไม่เที่ยงคุณสมบัติลองคิดดูสมมติคุณนอนคว่ำอยู่เรานอนคว่ำอยู่เนี่ยเราก็เสียงตี้ตี้ตี้เครื่องหายใจกับฟุ้งฟ้าฟุ้งฟ้าอยู่เงี้ยโอ้ยแล้วคุณจะแบบนึกถึงอะไรอ่ะโอ้มันไม่เที่ยงเนี่ยฉันมาตกจุดนี้ได้ไงให้เห็นข้อนี้เลยไม่เที่ยงแล้วเนี่ยไม่เที่ยงร่างกายเนี่ยเป็นของปฏิกูลนะเนี่ยเป็นของรังโรคนะเนี่ยคิดพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนี้อยู่คิดพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนี้อยู่ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ด้วยปัญญานะคือมันคิดที่มันมีสองแบบว่าคือสมมติว่าโอ้ยฉันมาตกจุดนี้ได้ไงเนี่ยฉันมาตกจุดนี้ได้ไงเนี่ยเราก็แบบคิดเพราะคนนั้นเพราะคนนี้โอ้ยนี่โน่นอ่ะอันนี้คือคิดไปในทางลบเป็นมิจฉาสังกัปปะมันจะไปไม่ดีไปอีกทางหนึ่งคุณต้องหัน180องศาเออฉันมาตกจุดนี้ได้ไงเนี่ยโอ้มันไม่เที่ยงจริงเลยนะเนี่ยโอ้ฉันสุขภาพแข็งแรงอายุ40กว่าทำไมเป็นงี้ได้ไงเนี่ยคนอื่นก็ไม่เป็นก็มันไม่แน่ให้เห็นข้อนี้คือความไม่เที่ยงนี่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาคือมาคนละทางไปทางที่เป็นทางมรรคแล้วแบบคุณจงพลลองคิดดูในโรงพยาบาลแบบนั้นเนี่ยใครจะไปนิมนต์พระท่านไปเทศให้คนนี้หน่อยเขาแบบว่าเหลือออกซิเจน 60% oh my. ว่าเขาไม่ให้พระเข้าไปหรอกคุณสมบัติไม่มี คือถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีพระที่หลายธรรมเวลาคนที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะมีพระเนี่ยไปให้ข้อคิดแล้วก็ไปเทศก่อนที่จะไปถึงจุดสุดท้ายของชีวิตอันนั้นมีเขาเรียกว่าพระที่หลายธรรมแต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาพระไปเนี่ยก็ถือว่าเอาพระไปเสี่ยงเอาเดี๋ยวบาดไปไปเองนะเป็นไปไม่ได้ไม่มี แล้วต้องให้ใส่ PPE อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เราเป็นพระด้วยซ้ำ แต่จริงๆนะพระอาจารย์ถ้าเกิดในภาวะเช่นเนี้ยเราควรจะมีแบบธรรมะออนไลน์หรือว่าแบบพูดอะไรมีแนวทางธรรมะเนี่ยให้คนที่นอนเตียงเนี่ยจะสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยให้เขาได้ฟังบ้างนะอันนี้ผมก็คิดของผมนะถ้าเกิดมีแนวทางเนี่ยใหมีฟังธรรมะเบาๆให้เขาได้มีการผ่อนคลายจิตใจเนี่ยเขาจะได้ไม่เครียด ก็หรือจะเป็นการดีเป็นไอเดียที่ดีเลยพระอาจารย์สนับสนุนถ้าโรงพยาบาลสนามที่ไหนก็จะเปิดทรโขงแล้วก็อัดเทศใส่ใช่ป่ะโอ้ดี มันเบาๆสบายๆให้คนไม่เครียดไม่งั้นมันอยู่ในความเงียบความเครียดเนี่ยคือทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอีกคนที่มานอนอยู่ก็เครียดไปหมดอ่ะถ้าเราเปิดตัวนี้ให้เขาฟังให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คือเหมือนกับว่าให้เข้าใจหลักความจริงสัจธรรมในชีวิตเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะช่วยได้แล้วแต่คือถ้ารัฐบาลฟังอยู่หรือถ้าใครฟังอยู่เนี่ยฝากนำเสนอ ข้อเ สนอหนึ่งก็ละกัน ใช่เขาต้องคิดนะคือหมายความว่าแล้วถ้าต่างศาสนาหรือบางคนจะแบบว่าจิตใจไม่ดีนะพอได้ยินเสียงพระเนี่ยนี่จะมาแช่งให้ฉันตายหรือไงคือมันก็ไม่แน่ไงคุณสมบัติเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เขาต้องคิดไอ้เราก็คิดดีอยู่หรอกทีนี้ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าบริบทเป็นยังไงทีนี้อย่างไรก็ตามมันต้องกลับมาถึงจุดตรงที่ว่าเราต้องพึ่งตนพึ่งธรรมไงเราต้องพึ่งตนพึ่งธรรมถึงจังหวะนั้นแล้วใครจะช่วยเราได ้ อะ แต่มันก็มีแนวต้องมีแนวทางต้องมีผู้นำอาจารย ์ก็นี่แหละ ใช่ไหม เราคือหมอเขาก็รักษาทางกายเราโอเคเนาะได้เท่าที่เขาจะรักษาแต่จิตใจเนี่ยเราต้องรักษาของเราเองตั้งแต่แบบเทศตั้งในช่วง 2-3 ปีแรกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าต้องพึ่งตนพึ่งธรรมเราต้องพึ่งตนพึ่งธรรมคือคำว่าพึ่งตนเนี่ยหมายความว่าเอาความดีของเราที่มีนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งอย่างเคสที่คุณสมบูรณ์พูดถึงว่างั้นสุดท้ายเราจะเอาอะไรเอาความดีของเรานั่นแหละแม้น้อยก็ตามเอาถ้าคุณเอาเป็นที่พึ่งได้เอาโถคุณไปดีแต่ถ้าความดีของเราแม้มากแล้วคุณเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้ในวาระสุดท้ายนั่นแหละโถ่คุณก็ไปชั่วไปไม่ดี ครับ เพราะฉะนั้นตรงที่พึ่งเนี่ยคือเอาความดีที่เรามีเนี่ยเป็นที่พึ่งคืออย่าตกใจไงอย่าตกใจตกใจแล้วบางทีมันลืมไปถ้าจะไม่ตกใจแล้วความดีน้อยก็ตามมากก็ตาม คุณสมบูรณ์ลองคิดดูเด็กเขาแบบอายุ16เป็นโรควัณโรคทีวีเป็นโรควัณโรคมันไม่เคยได้ทำบุญอะไรเลยนี่นะความดีอะไรนึกถึงไม่ได้เลยพ่อไม่เคยพาไปวัดเลยไม่เคยใส่บาตรพระเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าผ่านมา ยกมือไหว้ก็ไม่ได้แค่ทำจิตให้เลื่อมใสทำจิตให้เลื่อมใสตายไปยังไปได้ดีได้ไปดีจุดนี้แค่นั้นเองความดีแม้น้อยขอให้มีเถอะให้ระลึกถึงให้ได้เถอะนั่นจะเป็นที่พึ่งของเราได ้ครับสั่งสมบุญสั่งสมความดีดีที่สุดนะครับเพราะว่าคือถ้าเราทำความดีมาเยอะๆเมื่อเวลาเราใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเราจะนึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทำไปนึกถึงบุญเมื่อไหร่ก็มีความสุขใช่ไหม ใช่ แต่ถ้าเกิดทำความชั่วมาเยอะเนี่ยมันโอกาสมันก็จะเกิดน้อยที่จะนึกถึงสิ่งดีที่เคยทำทำชั่วมา 80% ในชีวิตโอกาสที่จะนึกถึงไอ้ 20% ที่ทำดีในชีวิตก่อนตายเนี่ยมันยาก ใช่ มันก็จะนึกถึงในสิ่งที่ทำไม่ดีมาแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินระแวงสงสัยว่าไอ้ใครจะรู้หรือเปล่าไอ้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้แบบไปสู่อบายภูมิตกนรกแน่นอนนะครับยังไงก็เชียร์แหละนะก็คือการทำดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ใครที่ตอนเนี้ยพูดตรงๆถ้าใครอยู่นอนอยู่บนเตียงที่ติดโควิด19ไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่บนในสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงอย่างไรก็ตามครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับนึกถึงสิ่งดีที่ท่านได้ทำนึกถึงสิ่งดีที่อยู่รอบตัวท่านนั่นจะเป็นกำลังใจที่จะทำให้ตัวท่านนั้นนะครับผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้นะครับอ้าวมาดูเรื่องของโควิด19กันหมดแล้วมาดูอีกเรื่องนึงว่าแหมเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับจะการเมืองก็การเมืองจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่กันแหละอ่ะโหทหารโหตำรวจโหทหารโหตำรวจลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะใครจะได้เป็นใหญ่เป็นโตกันฉันจะได้ขึ้นนายพันนายพลกันหรือไม ่ นะตำรวจทหารก็ลุ้นๆกันไปเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในตำแหน่งที่สูงๆนะครับเพราะว่ามีคนที่ก็จะใกล้เกษียณอายุก็จะมีคนใหม่เข้ามานะจะได้เห็นนายพลคนใหม่นายพันคนใหม่กันเอาล่ะเกิดเวลาขนาดนี้แล้วโผทหารโผตำรวจกำลังจะออกมาเร็วๆนี ้ คำถามอยู่ที่ว่าพระอาจารย์พอมีประเด็นข่าวเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยในหลักธรรมธรรมะเนี่ยนะครับเราจะนำหลักอะไรมาจับประเด็นข่าวนี้นะครับอาจารย์ เชิญผ่านในเรื่องของยศตำแหน่งหน้าที่การงานพระพุทธเจ้าเนี่ยจัดไว้ในเรื่องของศักดาเนาะศักดานี่คือหมายถึงแบบว่าหน้าที่แล้วก็ยศเนี่ยหมายถึงตำแหน่งยศเนี่ยเช่นนายพล C9 C10 อะไรเงี้ยนี่คือยศแล้วก็ตำแหน่งในลักษณะของยศตำแหน่งเนี่ยท่านพูดถึงว่าถ้าคนที่ต้องการยศตำแหน่งต้องมีเหตุมีปัจจัยเงื่อนไขของการที่จะมียศมีตำแหน่งถ้าคุณไม่มีเหตุปัจจัยเงื่อนไขของการที่จะได้ยศได้ตำแหน่งอาจจะมีเงินมากอยู่แต่อาจจะไม่มียศตำแหน่ง ครับ เพราะนั้นมันเป็นเรื่องของโภคะนี่ก็ส่วนหนึ่งหมายถึงเงินทองเนาะทรัพย์สินเครื่องปลื้มใจกับยศตำแหน่งบางคนอาจจะมียศตำแหน่งสูงแต่เงินทองไม่ค่อยมีก็เป็น2ส่วนที่เรามักจะปรารถนากันแล้วยังจะมีเรื่องของอายุยืนด้วยแล้วก็เรื่องความไม่เจ็บไข้ด้วยเป็นพร4ข้อที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆจตุรพิธพรชัยโอเคทีนี้พอมาถึงใน2ข้อที่คุณสมพลยกขึ้นมาเอายศกับตำแหน่งเนี่ยมันจะได้มาได้ยังไงเงื่อนไขปัจจัยของมันคืออะไรนี่ก็เอาหลักธรรมนะหลักธรรมคือเพราะว่าคือถ้าจะพูดถึงว่าคุณทำงานดีเต็มที่หรือคุณคือบางคนอาจจะไม่เต็มที่แต่ประสบสอพอแต่ว่าอะไรก็ตามเถอะว่าเงื่อนไขปัจจัยที่คุณจะได้หรือจะไม่ได้เนี่ยอันนั้นเรายกไว้ในทางการงานแต่ว่าถ้าทางธรรมะสิ่งที่จะทำให้ได้ยศได้ตำแหน่งถ้าพูดถึงความที่ว่าหนึ่งเวลาคนหนึ่งเขาได้เลื่อนขึ้นเนี่ยคุณมีมุทิตายินดีพอใจคือถ้าคุณอิจฉาริษยาคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณมีมุทิตายินดีพอใจโอเคอันนี้ดีจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณได้ยศตำแหน่งพวกนี้นี่ก็ที่หนึ่งถัดมาอีกก็คือเวลาที่ถูกด่าถูกว่ามีเรื่องอะไรมากระทบให้ไม่พอใจก็ ็ไม่โกรธไม่ขัดเคืองไม่แสดงความฉุนเฉียวความกระฟัดกระเฟซความกระด้างกระเดื่องให้ออกมาไม่เป็นอย่างนั้นโอเคนะพอไม่เป็นอย่างนั้นปุ๊บสองข้อนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณมียศมีตำแหน่งขึ้นมาเป็นเงื่อนไขปัจจัยเนาะทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้าก็บางคนเนี่ยดูดิก็อิจฉาริษยาสองก็กราฟิกกราฟิกให้ทำไมเขาได้ยศได้ตำแหน่งได้ไงโอเคไหม ครับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบุญที่เขาได้เคยทำมาในการก่อนก็ทำให้เขามียศมีตำแหน่งได้เรื่องกรรมเนี่ยบางทีมันการให้ผลให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาต่อไปอีกหรือต่อไปอีกเนี่ยมันบอกได้ยากเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยให้เรามั่นใจในกรรมดียิ่งโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่ใกล้แบบว่าอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นอาจจะต้องมีการเตรียมการคนนี้จะเกษียณใครจะขึ้นแทนก็ต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้แหละก่อนที่จะเกษียณใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นโผล่ต่างๆจึงยิ่งมาทีนี้ในความเนี้ยเราก็เอาความดีในการที่เราตั้งเอาไว้เอาความดีตั้งเอาไว้โดยการที่กระทำอยู่ในความดีตามเหตุปัจจัยที่พูดถึงเนี่ยว่าไม่โกรธสองไม่แสดงความอิจฉาริษยามีความมุทิตามีจิตใจดีกรรมข้อนี้เป็นกรรมดีที่จะให้ผลเป็นเรื่องยศที่ตำแหน่งได้ แ ล้วพอเราตั้งอยู่ในกรรมดีข้อนี้ผลมันจะออกมายังไงก็เป็นไปตามนั้นทำใจให้สบาย ครับแบบพระอาจารย์ฟังดูหลักธรรมเนี่ยมันเหมือนโลกสวยไปหน่อยนะพระอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพูดตรงๆนะคนที่ปิดทองหลังพระทำดีมาโดยตลอดแต่ว่าคนไม่เคยเห็นเนี่ยมักจะไม่ได้ดีแต่คนที่ได้ดีบางส่วนเนี่ยคือคนอันนี้ผมพูดบางส่วนนะคนที่ได้ดีบางส่วนเนี่ยก็คือว่าคนที่ทำดีหวังผลแล้วก็ทำดีแล้วนายเห็นเนี่ยก็คือได้ยศได้ตำแหน่งไปอยู่ใกล้ชิดนายแล้วก็ไปคุยกับนายเยอะ ๆ ก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่แห่งคนอะไรของเขากันไปแต่คนที่ทำงานจริงๆแล้วก็ติดทองหลังพระบางส่วนเนี่ยเขาก็ได้อยู่อย่างนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้ความก้าวหน้าในชีวิตคำถามคืออยู่ที่ว่าโลกปัจจุบันทุกวันเนี้ยคนที่ปิดทองหลังพระยังจะอยู่ได้อยู่หรือเปล่าครับพระอาจารย ์ให้เรามั่นใจในข้อนี้ว่าคนที่ทำความดีเนี่ยต้องได้ดีนะให้มั่นใจในข้อนี้ในเคสที่ว่าเวลาเราทำความดีปิดทองหลังพระอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้แน่คุณสมบัติเพราะว่าความดีเนี่ยคนอื่นเอาไปไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้เนี่ยฉันทำความดีเท่าไหร่ไม่ขึ้นเลยจนฉันเลิกทำความดีเอ้างี้คือความดีสูญเสียไปจากตัวเราเรากลายเป็นคนสุดท้ายถูกมารเอาไปกินแล้วแต่ให้มั่นใจว่าความดีทำแล้วความดีอยู่กับเราคนดีตกไฟไม่ตกน้ำไม่ไหลในเคสที่ว่าเราเป็นคนโลกสวยแบบนี้แล้วเราจะอยู่ในสังคมได้หรือไม่คำตอบคือได้แต่อาจจะไม่เป็นสุขท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนกินยาขมกินยาขมมันมึนขมแต่ว่าสุดท้ายคุณจะหายจากโรคตอนนี้คุณทำความดีเต็มที่เลยมันอาจจะไม่เป็นสุขอันนี้ก็อดทนเอาแต่สุดท้ายนี่คุณจะได้ดีนะได้ดีอาจจะในเวลาต่อมาอาจจะชาติหน้าแล้วแต่ว่ามันจะให้ผลแต่นะถ้าทำความชั่วทำความชั่วเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกินน้ำหวานเจือด้วยยาพิษตอนนี้สุกอยู่หวานอยู่แต่พอพิษมันเข้าไปในกายดูดซึมเข้าเลือดพิษเข้าแล่นสู่หัวใจโอ้ยน้ำลายฟูมปากสุดท้ายตายเพราะนั้นเนี่ยให้เรามั่นใจในความดีว่าอาจจะยังไม่ออกผลแต่ว่าทำความดียังไงต้องได้ผลอย่าไปหลงเชื่อตามความชั่วว่าโอ้ยทำความชั่วดูสิขึ้นเร็วดีแต่ว่ามันหวานแป๊บเดียวต่อไปไม่แน่คือแน่ๆเนี่ยคือไปไม่ดีแต่ไม่รู้จะออกผลเมื่อไหร่ให้เรามั่นใจในความดีเนี่ยเราอยู่ได้ให้มีความมั่นใจนี่คือศรัทธาอยู่ที่ไหนก็ได้ศรัทธานี้เชิญมา ครับนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ได้บอกกับเรานะครับว่ามั่นใจในความดีอย่าท้อถอยในสิ่งที่เราทำยึดมั่นในความดีครับสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้สั่งสอนมาหลักธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศีลคือความเป็นปกติที่เราควรจะยึดถือและปฏิบัติหลักธรรมต่างๆครับเราควรที่จะน้อมนำมาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตครับอย่าปล่อยให้กิเลสเนี่ยที่เข้ามาผัสสะที่เข้ามามาเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตกต่ำลงไปครับยึดมั่นในความดีที่สุดครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการธรรมะรับปรุณช่วงของสมการชีวิตหมดแล้วครับวันนี้ผมทรงพลสุเวชและ